دو پیس کلو ناو دے استعمالولو نسوکو چھے بھائی دا جائز ندی دے دوران کے او چاپا دو غڑو نا پر ایس سورو کچھ بھائی دو غڑو استعمال پر دے دوران کے خند شیطان پہ حملہ اکڑا چی لکا دا حلال سی زنہ اولی تاسو حرام ہوئے خلی باس واغن دا توافو کا منزنو کا اور دارنگی چکم سی زنہ ستار پار شریعت حلال کری ری دا اغی حلالو سی زنہ تیرے گا ما نبی زیغ وخم خرا دا نور حلال و حیوانات و غخ خرا دا حلال و حیوانات و پیس کا اور دارنگی غڑی خرا دا پتا سبانی چا حرام کری دی دا دویم چلے کنا دویم حربا اغا پا دی امت بانی دی شیطان حملہ دارا دا اور بلا مسئلہ دادا چی گورے اللہ تبارک و تعالی منگ ہوتا اس دمرا بہترین نصیحت کئی چی اللہ بندہ دا شیطان ستا دشمن دے تا بانی داسے داسے حربے دے استعمالی تاوینی او تی نوینی تاوینی او تی نوینی نو چی کلک کن یو دشمن داسی وی چی تا حقا نوینی نو داغین سڑے خطرہ سیوا کئی کنگی مخلوق نولی یری گی تکانا معلوم نوی دش پتہ نلگی چالکا دا کم طرف نا پا ما باندے رازی نو دغسی مسئلہ دلتم دا اللہ وی چی دا شیطانان کو تاسوی نی او تاسوی نوی نی دا ستاسو سخت دشمنان دی نو چی سمرم دا دینا بچاو خپل کولش ہے نو خپل زانو نا دینا بچاو کئے دینا پا بچ کے دل سنگئی حضرت زنونی مصری رحمت اللہ علیہ دیر لوی بزرگ تیر شوی دے واقعات آس تمام اخ کیویلو یو ظل باران نکی دا پا دا غکلی دا ایرال دے بزرگ تا چی تو دعاو گوارا چی اللہ تعالی پا مون بانے دا رحمت بارانو کی نگا بزرگوی چی دا باران کو اللہ دا گناہ دا وجن منع کئی خو معلومی گی چی پا دی کلی کی زمان زیاد گناہگار بل نشتا او دای گورے قصدن بھی لکا زمان پشان نا چی یہ رجیزو کو دیر گناہگار مطلب دای چیز دیر پاکن دا دیر بیکار سڑی مانا دا شو چی سیبا گناہگار دے مورے گزد دی کلی نوزم نا اللہ با بارانو کی دمرا لین نیک انسانو اگا فرمائی چی گورا کلا مسئلہ دادا چی دشمن ستا داسی دے چی تاوینی او تی نوینی نتا دا داسی ذات تعاون اور مدد طلب کا چی اگا ستا دا دشمن وینی او ستا دشمن اگا ذات نوینی اگا سوک دے اللہ تعالی دے مانا دادا چی شیطان خو پتا حملہ کئی تی نوینی او تاوینی لیکن داسی او ذات خوشتا کنا چی دا شیطان اگا ذات خو نوینی اللہ تعالی اور اللہ وینی کنی وینی نو تا دا ہاغا اللہ نا مدد پا دی مسئلہ کی اوگوڑا نو دا شیطان نا با دی بچ کی بس علاج دا غیوشن چی دا شیطان نا دا بچ کی دو طریقم دغا دا چشپا ورز اللہ مدد واری سڑے چی خدایا ساپ امداد با دی ظالم دشمن نا دا بچ کی گم ورن پرون واقعی تی رشید چی یو تن با زمان جنت تا نزی شیطان قسم کڑو کن کڑو یو مسئلہ دا بیانی او بلا مسئلہ خدا دا چی گورے کلے انسان منزونہ کئی منزونہ تو تاسو خپل معلومه را چې مقصود په دې موس کې د الله تعالی رضا کول وي مقصود د عبادت او نصیحې د الله رضا ده چې الله زمونږ استادو ناراضي شي په مونږ باندې یو فریضه یې کړه هغه فریضه او هغه حکم به مونږ په ځای باندې راړو او الله تعالی به مونږ راضي کوو دا غې مسله ده چې کله مونږ او تاسو الله راضي کوو نو په دې وخت کې چې مانزه ته ودرېږي تاسو خپل مسله معلومه ده چې یو سړی د چا دربار ته ځي د بادشاه دربار ته نو دا سڑے پا کم انداز باندے اگی دربار تا زیتا سکھلو گو رہے چر تا دا بادرو دا جوارو گوٹ خو بے نی کرے چی پدا سی خڑونو جامو کے چی زائی پزائی اور پسی گند اور بلان خطی او دے دلا چی دا بادشاہ دربار تا چی حسو خو گرمی نرمی اکری چی دا تالک اسے نو مانا چی دا اللہ دربار تا ادرے گئے نو سم رم چی ستا سنے کی دیشی صاف اور خیستہ کپڑے زڑی اولی نی بھی خو چی خیستہ اور پاکی کپڑی بھی اگی کی تاسو اللہ تعالی تا ادرے گئے گورا دا کار جامعی تاستا معلوم دا چھ پاغی کی او انسان دا دنیا کار کئی دا کار والا دا جامعی شوی چھ دا کار پا حق جامعو کی او انسان دا بادشاہانو دا خپل دوستانو دا مرگرو سرا ملاوی دا نگواری پا دا سی کپڑو کی دی یادو ساتی او سڑے اللہ تا نودری دی کپڑے دشتا زان لے انتظامو کا زان سرا کپڑے گرزوا کتو ایسا زمیداریم نو خلکم داسې ډېر زمیندار دي هغوی ځان له لباس ساتي هر ځای چې وي یو کې کار کوي اور بل کې څه کوي او دویمه مسله دا ده ښه ورته سوچ کوئ چې د تمامو علماو د هغوی دا نظریه ده چې په بربند سرتور سر باندې مزد هم مکروه دی سرتور سر پېژنئ تاسو خو راشئ دغسې او بس کته بره نو لکه چې دا عبادت کوي نو ځان تېنه مخلاصوه که نه په سر باندې خو دې څه کېده فقہاو لیکل چې سرتور سر ګرځېدل هم جایز نه دي تاسو ما جزیه بیان کړې وه چې سرتور سری شهادت باغې ناغه چې بازارونو کې بدغه سرتور سر ګرځیدا هغه موږ خلا پرې دا ګوره متفقه مسله ده هم زمنګ د نورو حضراتو فتاوون دالی کلی دي دانه چې आवाज ادا د چا مز د چا د احناف نظریه ده د شوافیو نظریه ده نه هم د دوی فتاو کې هم دا مسله شتا چې په سرتور سر باندې یو خو ضرورت ځان نه خبره ده دا ضرورت نه ضرورت چې ترا منډه وه دغه سي ودرېګا دې سره موږ مکروه کیږي دریمه خبره دا چې یو انسان دا مټي دا سری دا لستونی دومره اوچت کړی وي چې په هغې کې دا څنګلې د دخکاري یا مټي د دخکاري او یا یې قمیص داسې جوړ کړی دی چې تر دې پوري مثل ته مثلا په کته باندې لستونی نشته فقهاو لیکلي دي چې په دې جامه کې هم مز مکروه دی اصل کلیه هم د کشوه چې په کم لباس کې ته د دوستانو سره میلاوېدل نه غواړي نو په هغه لباس کې الله دربار ته چودریږي نو کراهیتونه پکې راځي مونږ د دې سيزونو پروا نه کوو حالانکه د دې ډېر اهمه مسله ده چې ته راځي ګوره چې نوی لباسی حضرت امام مالک رحمت الله علیه واقعات استما بیان کړو چې هغه به روزانه نوی جوړا غوستا یو تن ولې تنظیم د کال کړو 360 جوړې به ورله کال کې جوړولې یو تن ګوره دا په خپل ذمہ باندې خبره غسته وکا مشالې ګمه یو تن 360 جوړې یو تن امام مالک صاحب امام مالک صاحب خبر یې کنه تاسو دلته ابو الله عالم وي چې هغه به کله درس کوو غیر چا پیره گاڑی بودره ده گاڑی ښا گاڑی به بیا نه چلے دا وی چاپ خاموش ده حضور صلی الله علیه وسلم دې ارشادات او درس شروع لا څنګه لري چې قرآن شروع وي او تعال ته بنگلا چولی ډیرو به بنگلې چولی دغه بناګانو ته بناستی او خاص کر دا کرکټ خصمړې نه دي بیا خو د قرآن سو پروام نه ساتي خدای دې رحم وکړي د قرآن سو دایڅکه دې ځای نږدې یو تن واقعا بیانول دي او شی ضرورت میو او ما گاڑے بوتلو نو باغ موقع باندې هغه کس راغې مالکوم نو خو زید هغه دا سامان پکې پروتو ویل کدا بنوړې وی مار ته چرې ته غریب سړی مو دا گاڑے مې روستره کرایې را باندې راځي ګوره زما خاطر وکړې کو خدای راولې مې نه منم تاسو خپل ایمان ته وګورئ سه بدی حت زمونږ ایمان رسېدلې ته خدای راولې غم نه منم ته غناوي چوری گزار غلې مو زه غریب سړی نا غبل وی چې خدا خو مسله دا ده نو بس سربانی سکی خو دې دا خو دې ایمان مسله ده اوس به زما ته پته ولګي چې دې وی خدای راولا بس یا به پکې لاشم او یا به دې د مخې نه لری کم بیا نو خیر زمون دې حد ته رسیدلی سه به دې حد ته انسان رسیدلې د سوچو په تاسو نو دا مونږونه چې مونږ کوو دا خپل مونږونه په صحیح طریقې سره کو او دغه انداز چې دا کوم بیان شې امام مالک رحمت الله علیه تا درې سو شپې او زمونږ افتا کابرین ته ګوره چې چا څومره طاقت او خیسته لباس خو ګوره فخر والا نه غرور والا نه زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه به یو صادر په سرو چې هغه غنی دادا چا مقدار دی د سرو زرو سلور سوا انی لکه فرض کړي سلور سوا انی د سرو زرو دغه نه به څومره شی جوړیږي دا غي او صادر اور سره مانزه ته به هغه په سرو نو دې مانزه له خلی باس کرا ده قدی کې مرز ہے چې چرتن اور پوری سلګې دي چرتن اور پوری سلګې دي مهرباني ته ځان سره کپڑے چکم ځای کار کوه تلته کې صفا کپڑو کرا ده او ټوپ اول څه شی نه اے اول شی چترے راخلی نہ پتی سر مانی داس ہے نہ بادشاہ سر پدی کی شاہن شاہ مطلق پدی کی ادرے کی برائے کرم گورے سم شہ تھا سم شہ سم پٹ کی سمے ٹوپے پسر گئے اور سمی طریقے سر خیستہ کپڑوں کے اللہ تو ادری گئے چچا تو ادری گئے سوچو کہتا سوکھ دے او دار څه دي درکړي دي هغه ته سوچو کوي کنه نو معنا یو افسر په وړاندې هي دا سکولیان روزانه سار کړي کنه خپلې سپلای مپلای دا بوټان پالش کوي او کپڑے برابر ای ولي وجه صدا تاسو خپل سوچو کوي چې دلته راځي بھائی مار څه صفا کوي هغه غن بنا کې مر راځي دا یو سو مسلې په دې رکو کې بیانې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام چاته وی الله تعالی موت اته وی بل چاته نو وی خا دریز خطاب کی اللہ مونگ سر خبری کے اللہ او انسان قد انزلنا علیکم پتحقیق سرا پیدا کرے دے ماس تاسو دا پارا لباسا لباس انزلنا پا مانا دا پیدا کولو دا خلقنا سر دے ماس تاسو دا پارا دا پیدا کرے دے نبیا انزال ور تولی دا لفظ راغلے دے وجہ دا غیدہ دا چھ انزال دا برنے او شیخ کترا کزید اللی او تاس دا معلوم دا چھ دا سوم پا دیس مکہ کی دی نو دا پا حقیقت کی دا آسمان نراغلی دی بولی اسمان نسرا جی اوپر ازی وجعلنا من الماء كل شيء حي الله وي دا چری کنا دا اوپر دا هر شي دا حیات سبب دی اوپر چرتا نازي دا اسمان ناراضي نو زکا انزلنا دا معنا نه ده چالت نه میتیاری جوړې تاسو لرو لګلې باران وره ده دلته اسباب په دې سمګه کیو مالی تو شورا کوم دی مونږ یو داسې نو شو او تاسو ته نزان له لباس وو ته دار کوم دی واره چې کوم دی لباس ته اوس دا نورې بلاګانی یواری سواتکم داسې لباس چې هغه پټوي سواتکم عورتون استاسو سواتون پرم تاسو مې چې داږي په کار کې دوه باندې یو سړی شرمېږي اوس کدا ته لګون تخکارې شنو زه په شرمېږم نه کدا ته لګون تشریف دی را پورې خلک خان نو معنا دار چې د دې په کار کې دوه باندې سړی خفقېږي وریشا اور دارنګ الله تعالی وای ما پیدا کړی دی دا لباس سره پارا ریشا دا جامد زینت تا دا پلا زیاتی خبره ده هغه عورت پم پټ شي او زینت دې جمال دې خاص دې ډول ور سنگار دې او تاسو تمه چې دا څنګه چې تر بس زینت لس مستعمل شوی دې او زمون خو خدانا د شریعت لاندې چې اصول مخکې بیان شو ولی لباس التقوا اور دارنګ الله تعالی پیدا کړی دی لباس د تقوا تقوا د عبارت درچانه د خوش خدا او د اعمال صالحونه عبد الله بن عباس سے وہ تقوا رسنا عبارت دا اللہ نے یرا او نیک اعمال اصل شے سے بدا دے چیز انسان دا اللہ نے یرا گئی ذالکا خیرن دا تقوا چ رکھنا یعنی دا دائرہ دا پڑی رکھوار دا دچانا من لباس القطنی دا حق لباس دا مالو چونا دا مالو چلی لباس نا دا تقوا دیر اولی قدل تا خڑن خچن گرز کنا بالفرض و تقدیر یو سڑے متقی سے با جنت کی بے مزی کے مزی بنی دا پوا دے حق برا دا نو اصل کوشش دے دی پکار دے خالی لباس التقوا دے باتش و سیب تاسو دا باندې باندې ته دا څه شتایلې وای انسان په خواب بربند ګرځي دا نورست نورست دی جامې چې تاسو د سکولونو کې پدایي نو هم مفسرین ورپسې شي وی انسان څوک اول انسان څوک ادم علی السلام حکم راغی دا مې د کپڑے پیدا کړې کم ځای بربند ګرځي دلې وای یې بربندو بربندو نورست کله وای چې دې شادوونو ترقی کوله کول نه کای دي په ته انسان ته جوړ شي تاسو څنګه ورګي الکا لال دغه څه پیدا کړی دی او دا سلسله را روانه ده دا ډارون دي مارون دي دا ټول درن خلک خپل کار وکړي مونږ یې سکو دا قران دے سیوا سینسنا دا قران دے آدم علیہ الصلوۃ والسلام شادو پپلو لاسو اللہ جو کڑے دے روح تے کیا چلے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ دام چتا بندر گئے وا پلا تاسو ور تو گرا دالی ونی خلق دی نو دل تا داوی چ انسانان مکی بربند کر دے بربند کر دے دل جگہ دی اگے تے اللہ ولی ولے مرسے پیدا کڑی یوں کو بربند کر دی ذالک من آیات اللہ دا نعمتن دا اللہ تعالی دی ذالک دا لباس من آیات اللہ دا نعمتن دا اللہ تعالی نے دے آیات دل تپمانہ دا نعمت سر دے یا دا لباس پیدا کې دل په دې ځمکه کې دا د قدرتونو د الله تعالی نبی آیات په معنا د قدرت سره رومبای معنا کړه لعلهم تفارد دې چې دا خلک یې ذکرون د دین نسیت واخلي چې دا ټولې پردې در باندې الله را اوسري سمشا ذم خطاب یا بنی آدم او بنو آدم اولاد د آدم لا یفتننکم ذو قوف التکریوان چې تعالی را شیطان او شیطان په تحریم د لباس سره یا په تحریم د خړلو د سکلو سره په زمانی د طواف کې تفصیل میں درته بیان کړ چې طواف کې باغی دا لباس چول دا حرام دی دا بزینی زی خوراک دا حرام دی اور دا پی غوړی دا حرام دی نه لا یفتننکم دھوکا کی وانه چیتا لرا فتنه کی وانه چیتا لرا شیطان په تحریم دی چا د لباس سرا یا په حرام اور د خوراک یا د سکاټ سرا دا سم کوي اولی فین ذو عنکم لباس التقوا دا شیطان بلی دی کیستا سنا لباس دی چا د تقوا د تقوا لباسو تقوا معنا تاسو کړیو چې دا یرا اور اعمال صالح دي کنه دا الله نه یرا اور اعمال صالح دي دا بدن لري کی چې شیطان منی نه دا بدن لري کی دا لباس ته تقوا استاسو نو وستلو کما اخرج ابویکم لکه چې استلو ابویکم هغه مور او بلار استاسو من الجنه دی جنت نا او چې جنت نه استل ینزو عنهما لباسهما استلوی د دې دواړو نه هغه کپڑے دي دوی چې کمی ظاهری کپڑے ته نه دي استي دې سببو کله کله نسبت سبب ته کیږي ته مونږه مجاز وایو ها مجاز استلی چا دی پا حکم دا اللہ دی عرصو دا اللہ دا حکم نا بغیر یو پارم کدر نخوزی او سبب دا دی استور پارا سوکو سبب دا دی استور پارا چونکہ دا شیطانو نو دلتا نسبت سبب تا شویر خدی تا مجاز ہوئی علاقہ دا شیطان سے اختیار دی چتانا لباسو باسی اپا قول قدرت نیشی استے او دیورنا سبب جو چتا طول مسئلہ مخ کی بیان کوا دیورنا سبب اخوا لیوریہما دیر پارا چکار کری دی دوارو تا سو آتے ہما ہا غپٹ عورتو نا دو دی دوارو تا غپٹ عورتو نا دو اخکارشی او وقتی تا سوئی چی دی پکارکے دو بانے سڑے شرمیگی ورنا خو خد اور غوندی خدا غوندی کنو دی لیکن بیا ہم دی پکارکے دو بانے سڑے شرمیگی یا نا نو دی دا پارا دا کارو کال تا خبر سکنو کنو کہ سکنو خدا خدا اور غوندی دوارا کن آدم علیہ السلام دی حضرت حوا دوارو پمیس کہ خدا پردہ مردہ دا مسئلہ نشتا لیکن کم از کم دی پکارکے دو بانے سیبا دی پکارکے دو بانے او چې کلا ضرورت تخکار کې دو راشنو بقدر ضرورت غره بقدر ضرورت باندې پوری گئے کنه نه د ضرورت نه سیوانا انه یراکم پتا کی کر دا شیطان وی تاسو یراکم هوا وی دا تاسو هوا دا شیطان وقبیله او لخ کر دد دې حرامي چې کوم لخ کر دے هغه ډله دا د تابعدار دي هغه تاسو ویني من هيسو په داسې طریقې سره لا ترونهم چې تاسو نه ویني هغه په اصلي شکل کې خصوص کوي دا ټکه بور سره وایي چې تاسو نه ویني په اصلي شکل کې پادشاه کې چرته بل شکل اختیار کې نیولې شي دلته عالم چې بیان کوي یو پکې ویلو کو دا خپل استاد په حواله باندې چې کمریتا شیطان د تور سپی په شکل کې راغی او لولې په وختو او یا السلام علیکم تور سپی په شکل کې کمریتا دن راغی د مانځو ته ولاړو چې کله بیا موږ فارغ شو وکړ شي شیطان به خپل ځته کې غاړه را لې بن کمریتا راغلی او د کمرې نه وته خیر خو په دې خو بازی کوي او دا جنات نه دا پیریان هغه تاسو نه کله ځان نه سجو کې کله لیکن یو د دې خپل اصلي شکل دی نو معنا دا دا چې لا ترونه هم تاسو نه ویني دی پاکا اصل شکل خپل کې البته که بدل کی شکل خپل نه ته ویني خپل شکل بدل کی ته ویني لیکن پاکا اصل شکل کې ته ویني نه نو ګوره دا شیطان دا سه دشمن شو چې تا ویني او ته نه ویني نو بیا پکار دا دا چې سړی ته ځان بچی ځکه تاسو مې زنونو مستری سوې ان کان هو یراک من حیث لا تراه فاستعن بمن یراه من حیث لا یراه کچرته دی تا ویني او ته نه ویني امداد د هغه ذات نه حاصل کړه چې هغه دا شیطان وینو شیطان هغه په دې پوه شو هغه الله تعالی دی او هو الله الکریم الستار دا غن مدد غواړ او تاسو دینه بچی او لا ترونه هم دی تاسو نه ویني ولې دی تاسو نه ویني دلته عبارت لأن صدورکم مسکنهم زکستاسو سینی دا زیدو اسیدو دا غیت سینی که دنه وشید اخکاری شیطان دنه ناسته کنه دنه ناسته اخکاری دنه دلتا دنه جسری تا تخکاری یو جنه نیگلی خلاسه شو دای دلیل ذکر کرده دای دلیل ذکر کرده ولی دای دلتا که دنه ناسته بای دنه جسری متقبطه نیشتی تاوینی تینی بینی ان جعلنا الشياطين من غرذولي دا شيطانان اولياء ملګری او مددګاران للذين دا کسان د پر لا یمنون چی مان نروړي وای د سردار یو د سردادی سبب بس صفه فیصله رااله چې دا شیطانان دا مددګاران دا کسانو دی چې هغه د دین نه لري خلق پن کار وکړي وای اضافه علو فائشه نو چرګ جیونی خذ په دې غم باندې اختر سری خاطری دی او پیریان دی او فلان دی او دین دی بس صفه فیصله رااله چې دې ملګری ته داسې خپل سره ایتا خاطري ما کړو دلته پاره چې خاطري قسم لري ځان نه کوجو ګورو نه چته یو لین به جوړ کړی خاطري ځان را دي شته یره ګټه ما پاتې کړی ته یره کما او زوی ما ته وسې ځړ خپل کار وکړ خاطري کو پیریان دي سبا بلا کو نه کو پیریانو کې سعادت ته مشران یې غیته خاطري دي نو ټنګ سره ته پیریان وي و اضافه لو فاحشتن کلو چې کو کې دی یو بد کار یو نارواو کې نارواو کې نو قالو دې سوی الکه دا دې نارواو کړو نو ګوره دوه غلط دلیلونه پیش کوي یو وای وجدنا علیها بانا مونږ دې په دې باندې مشران خپل زموږ الکه ستا مشران چې دي کنه نو ځان نه کاندې ته ګرځو نو ته څه ځان کاندې او کافرانو نو کافرانو په ستر وانی یو دا خبره کوي او دین درو والله امرنا بها الله حکم کړی دې مونږ ته د دې د کول دای په کې دین درو یا هم مشرانو دا کول ځکه مونږ کوي الله مونږ ته دا حکم کړی قولوا يا پیغمبر علیہ السلام ادویتا ان اللہ پتا جی سر اللہ تعالی لا یامر بالفحشاء حکم نہ کئی بدو کارون اللہ حکم چاہتا کئی نہ دادم را ناروا تا سو کو پر بندا دغ سجدے کنا منڈی تا سو ہے دالان جی مجور کری سوال و دردی پر بندا تو اپ کو خود بدش پی پر بندا تو اپ ماخ کے روز بلا سی گئے خبر کوئی نہیں ا تقولون علی اللہ آیا و آیا تا سو پر اللہ باندې ما خبر لا تعلمون چ تا سو تیرا خبر نے اللہ باندې دروغ ہے پڑھا گبل سب دروغ ر پر نشتا هغه یو خدای واخ پدې خو نه اسو قارون ولا پیسې ور کړې د موسی علی السلام سره جنا کړل ته بیا چې ته سنبالې ده نه قارون سنبالې ده نه الکه تاسو درو تړې نو خدای دې قول وای پیغمبر علی السلام امر ربي حکم کړې ده ما طرف زما بالقسط د عدل انصاف قسط ویل کیږي هر حقدار ته داغه حصہ ور کول هر حقدار ته داغه حصہ ور کول بس دې ته قسط انصاف هم ده کیږي چې چا کم حق دې حقدار ته خپل حصہ ور کول ما ته الله ده واقیمو بلی رات دا حکم کرده دی چه برابر که تاسو مخون اقبل عند کل کم طرف تا کعبی طرف تا عند کل مسجد وقت هر مانزه که نوسی کوینو تاسو کعبی طرف تا مخ خیر ولی که سڑی دا سی قصدن آمدن مخ که نموزی کی گی دیده سوره بقره و آل عمران طول ہوئی کچھ مخی مشرق تا دی یا شمال جنوب تا قصدن دی دموز کی گی او بزان دا چه که دور تا نی معلومات آخو تحرام مسئلہ جدا دا واقیمو او بل حکم داری چه برابر که تاسو دا اللہ در زاد پارا اجوحکم مخنقفل الالکابتی کعبیتا عند کل مسجدن پو وقت هر مانزکی هر یو مانزکی چی یرا پا تاسو باندی نوی قبلہ در باندی مشتبی نوی نو تاسو قبلی طرف تا مختویو صلات خوف تیغ جدا تیر شوی دی ایتو خوبیا چکم طرف تا دشمن دی کنا یا قصلی فاینا ما تولو قسم موج اللہ کم طرف تا چمکایا پر ذات خدا ہوندی دے یا یو زائی تلاش و تا تقبلنی معلوم جمعات وغیرہ نشتا سوک نشتا جانا تا پوسو دے بس تحر راو کا خیالو کا یو قابل قوگو راو گورا بیا چلی پا کما غدا موزو کا غمیس کی جو فکر دا سی کڑے دک کری دا اس تمہا دیزا کڑے گا اگل کڑی کی موز کو خصوچ میں کم پل کر مجھے سنگا نور رو ختم جی کم پا محموز کرے بیا پل نور خاتل کیا بس نور خاتل طرف تو خواب تحر رہا نازان نمزل ودعوه او تاسو دعا غواړی د دنا مخلصین له په دې حال کې چې اخلاص کوونکی یې د پاره الدین د بلنې ما سیوا د دنا د بل چا بلنه نه کوي یو مانا ودعوه تاسو بندگی کوي د الله تعالی مخلصین په دې حال کې چې سوي اخلاص کوونکی خالص کوونکی یې الله نه رحمت دینه د بندگی بل چا لر بندگی نه کوي کوړی هم د دنا ک بندگی کوي نو هم ایاک نعبدو و ایاک نستعین کما بدا کم لکا سنگے چتا سوال پیدا کری ہے بے مالا پر بننا سنتا تعودون نو تاسو بے بیا راو گرزول شہرہ گرزے بتا سو دیتا تاسو بقا مخابیا غیتا گرزے یعنی بیا بوم دا سے حالت کی دا قبر نفاس ہے چا خدای دی رحمت سو مال دولت ہاں دا جمع ممی پاٹی ماٹی عزیز ولی مزیز ولی سو نشتا دا اس اختیار دے اختیار دا حالت کے بس منڈلا کما بدا کم لکا سنگے اللہ تعالی تاسو اول پیدا کری ہے تعودون نو تاسو برا اگرزائے تاسو ماغا حالکتا تعودون نو بگرزائے غا حالکتا یعنی دا قبر نبتا سدا سے حالت کی بیا پاس ہے فریقن یو جماعت حدا اللہ ہدایت کرے دے دویتے چاہ دا مومنان و جماعت تے و فریقن اور بلڈالا حق علیہم الضلالا پورا شوی دا پا غیبانے فیصل دا اللہ دا گمراہ یعنی گمراہی پا غیبانے پورا شوی دا ثابت شوی دا و مقرر شوی دا پا غیبانے گمراہی شرک کفر دا بلا گا ہے انہم اللہ دا دیدی چھ دی بانے دا گمراہی ولی رالا وی دا کسان اتخذو شیاطین دین اسلو شیطانان اولیاء مددگاران من دون اللہ علاوہ دا اللہ تعالینا ویحسبون و دی بخیال کو چھ انہم محتدون چھ دی من دون کی دلاری دی خیال بیدا چھ من پس عمل آری و دانور مسلمانان خطا دی اس چھ دا ہر یو کم بخل تپوس کے ویز پس عمل آرین دانور خلق خطا دی یا بنی آدم اے انسانان اولاد دادم خضو انی سیتاسو زینتکم ڈول سنگار خیز عند کل مسجد کو وقت ہر مانزے کی تفصیل پیر شو چی عند زینتو کم کی دغد سر پٹول داد مٹو پٹول داد زنگنانو پٹول دا ٹول پٹول پا کرا لکھا پا دی کوئی شوئے وقتی میں دفتوی چی دی آیتنا بیا مفتی شفی سے بیرائی پول تفصیل کرے چی پا سر تو ربان مسکول شو یا دا سنگلے چخکاری اور یا چی سیوی اگر چترے گلتے پا سر باندی خیدہ سے سبلا پی اتڑی دا سیزونا دا ٹول مز مکرو حضی خدی سر کراہیت راجی وکلو خرائے تاسو دا سمکل چی بیزی پا زمانی دا تواف کے نخرائے وشربو اس کا پہمس کا غڑیم خرائے ارسو خرائے لیکن ونا تصرفو تاسو اسراف مکوائے اسراف اس سے دوئے چی بس سم رستا ضرورت دا کے نسیوا مفرخ نہ سکے چی او سڑی ضرورت پورشی عبداللہ ابن عباس ابن روایت کے موڑ شو کنا او اگی نرست سیوا والا اپنے کئیو نوڑا اپنے اندام ستار پار جائز نا دا حرام ادا ان لک لفوق شبیہ حرام ان کو اور دارنگی اسراف ہم دام دے چہر وقت یہ انسان چیرے تو پڑھل اسکول پسکی پدی دندہ کی مشکول دی وچے سہر شی سب آرادم سنگا بے آرادم سنگا بے غصوم سنگا بے پہم سنگا بے پرم تا دو سلور گھنٹی پدی ہو لے گی تا دا ماسبخین نروس تو بیا سے بدا غٹا پا شروع شی دام اسراف دام اسراف تے ہو لی خوردن برائے زیستن از نزیستن برائے خوردن فارسے والا وی دا خوراک دا زندگی دا پارا دے استادا زندگی تو پڑھل اسکول دا پارا نہ دا پر آکو دینا کئی چی جوندے پاتے شے اور استاش پا اور اکو زین دا مسئلہ دا چی سار کی کی ونو دے پسی بزم نو دے پسی بزم نو دا بکم نصب اور بل مسئلہ حدیث کی راضی ان من الاسراف انتا کل کن مشتہ ایتا ابن ماجے کی دار روایت دے دام اسراف تے چی سدی زلو غواری بس اگرا گھنڈا وا اخرا چی سمتا تا نفس ہوئی بس اگرا گھنڈا وا اخرا دام اسراف تے پام کو گرے گمرا اور پسی لرے مزر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ظل دو وقت روٹا ہے خوڑا سوچ کر رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی ورطوائی چھ زمان خدا سا حالت چھ میولی دو چھ دا دو ظل تا خوراکو گو نبی علیہ السلام ہوئی اے عائشہ دا ستا فخدا چھ ستا دا مشغلہ صرف اور صرف خوراک سکا چھ صرف دو وقت روٹا ہے خوڑا منگا چھ دا سہر نہ شروع کو نصیب دا زانہ دا سپرلی اگا گویان دور کو گڑان او بیا چې د ماسپخین نور پسې شروع شو زمونږ د خپل چته ودرې دلی دا کته دا چې نو درې کینه نو سوار شو لافګي کوم کړه هغه د نی سیګریټ ولا داسې نه نه نه ولا خپل جوړ کیږي دا دا تورې اوس غوا خو معنا دا دا چې خپل سوچ کوي اخر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف دو وقت چر اٹھے او کوڑا پیغمبر علیہ السلام ہوئی جس کا خو شکر صرف خوراک اس کا دل راغلی اس کا مشغلہ صرف دا نظام تے سوچو کہ جو خدای پاک تے رحم کی سیوا اگر سکے یو داش پچ کل استر کے پٹی چھن تک کہ کا خوراک مراد بنشی اور جس در کے کلاو شنا تا سم ہے کلور اس نی نہ شوڑی موڑے پشتا کر دا سیزن خو خام خاصتا یہ خوراک لگا کون تک کلو اشرب یو تن راغلو عیسائی راغلو محمد ابن حسین داڑی تے عالم دینا تے ہارون رشید عیسائی اعتراض کئی چې تاسو په قران کې د حکمت په اړه کې بالکل اډو سشته دینا او علوم علمنا خود وړي یو علم لا دیان دی بل علم لا دان دی علم لا دیان دا سماوی دینونو سمره کې آسماني علم لا دان چې بدن سره کوم شی تعلق ساتي ودا غوړشته ده هر نشید ته ګوري چې څه جواب ورکړي هغه ورته وایي چې تمام علم تب الله تعالی نیمه یاد کرا ګر کړي وکم دې نیمه کلو واشربو ولا خبر اسراب مکوا پا دیخ پلا میدا پاندی دمرا بوج مور روا چیا غریب لاندی بیا حرکاتو نیشی کولی چی دمرا شیپی وروا چی چیا غریب لاندی رلک نیشی مانی نو خود بس کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی ددی میدینا ٹول بدن تر رگون خوارشی بی نو چی میدا دی صحیح بی نو آبا پس بانی صحیح اگر با پدی بانی چی بھئی خوراکو دیو اندازی سر ای کرا یو اندازی سر استا خوراکی نو آغا طبیب ورتوائی چه بس د جالینوس حکمت ضرورت نشتا تمام حکمت اللہ تعالیٰ پا دی یو جملہ کی راگیر کردی آغا ساتھ مشرف پہ اسلام شو مسلمان شو بس خبر اخلاص شو کلو خورائے امر دا پار دو دوب دی گورے خامخواب خورے کسان وجنی آپر جانم دری بوزی وشرب خورے با قدری ضرورت اتنا چطو کلو مانا دارا چه سار نتر مقام با دس پرلی پا دی سکی باغنو کی سر ایکم دا مانا قتل ندا ضرورت ولا تصرفو اسراف تاسو نه یو اسراف خدغه دي چې دا مخ کې کوم بیان شو چې لکه شپه ورځ په ذهن باندې دا یو خبره ناس دی چې بس زمونږه ژوندۍ د دې لپاره ای او ذهندار چې ست زمونږه اشتها کې یقین خراب او بازو نصیب انه پتا کی سردا الله تعالی لا يحب نو قفی المصرفین اسراف کو ان کی وزیاتی کو ان کی یا بنی آدم اے انسان یعنی اولاد آدم قد انزلنا علیکم پیدا کړی مستعذ بار لباس لباس یواری او فائدہ دلی باز دارا چپٹاوی پدی سردہ انسان سو آتکم چپٹاوی پدی سردہ سوکا عورت نقبل وریشا اور دارنگی داستا دو پارا اسباب دی زینت بھی یو خو پدی سردہ سو عورت نپٹائی اور بند اسباب دی چاری دی زینت بھی یواری سو آتکم پٹائی دالی باز عورت نستا سو وریشا اور دارنگی سجل کئی دا اسباب دی زینت بھی جامع دی زینت ہو دا خواہستا و لباس التقوی دارنگی پیدا کری دی اللہ تعالی حق لباس تقوی تقوی یرا نیک اعمال ذالک دا لباس تقوا دا ډیر خیر ډیر غره دی د چانه دغه عام لباس نه ذالک من آیات الله دا د نعمتونو د الله تعالی نه دی دا لباس لعلهم یذکرون شاید چې دوی نصیحت واخلي یا بنی آدم اولاد د آدم لا یفتننکم شیطان دوکه کې وانه شیطان له شیطان په حرامولو د لباس د خوراک او د سکاک په حالت ته چا کې له طواف کې ځکه لباس د تقوا بدن وباسي کما اخرجا بوائکم لکا چی استلیو حقا مورو پلار ساسو دی جنتنا ینزیو عنہما چی استلی دی دین لباسا ہما دنوی استی پدے سببو لباس ظاہری دی آگئی لیوریہما سواتے ہما دیر پار جو خیدی کا چخکارک دی دیتا سواتے ہما عورتونا دوی انہو یراکم دا شیطان وینی تاسو ہوا دا شیطان و قبیلو اور دارنگی حقا ڈلد دو من حیثو پدا سی طریقی سرا لا ترونہم چی تاسو نوینے دوی لرا پا اصلی شکل کے ان جعلنا الشیاطین بے شک گرزول دی من شیطانان اولیاء عمل گری و مددگاران للذین دا کسان لا یؤمنون چاگئی ایمان نروڑی و اذا فعلوا فاحشتا کلچو کی دوی او بدکار قالوا وجدنا علیہا او سو پیوس کنڈی ہوئی من مندری پدے بان مشران خل آبانا مور افلا پلانی کو واللہ امرنا بل دروغ دا وی چا اللہ حکم کرے دی منتد دی قل وی پیغمبر دوی تا ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یحمر خطم کئی بالفحشائی دبی حیا کارونو دبی